Найголовніше. Частина друга. Чи є відповідь? Її дає Бог. Суть доброї вісті Біблії полягає в таких словах. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми з'ясували, що праведність і святість Божа не можуть залишити гріх без покарання. Але Біблія каже, що Бог є любов. Бог ненавидить гріх, але Він любить грішника і хоче йому простити. Як же може грішник отримати справедливе прощення, якщо закон Божий вимагає його духовної і фізичної смерті? Цю проблему міг розв'язати лише сам Бог. Він здійснив це через особу Ісуса Христа. Отець послав Сина Спасителем світу. Бог Син через перевтілення став людиною. І хоча Ісус став людиною, Він залишався Богом. Біблія навіть каже, що в Ньому тілесно живе вся повнота Божества. Він залишався Богом, ніби ніколи й не був людиною. У той же час Він був людиною, ніби нічого Божого в Ньому не було. Ісус Христос унікальний, і Біблія неодноразово каже про те. Його народження було унікальним. У Нього не було земного батька. Він був зачатий в утробі Діви над природною силою Святого Духа. Слова Його були унікальні. І дивувались науці Його, бо слово Його було владне. Чудеса, творені ним, унікальні. І ходив Ісус, вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. Були випадки, коли Він воскрешав мертвих. Усе Його життя унікальне. Він був випробуваний в усьому, подібно до нас, окрім гріха. І Бог Отець міг сказати: «Це Син мій улюблений, що Його я вподобав». Зверни увагу на останнє речення. У ньому сказано, що Ісус, перебуваючи в тілі, повністю виконав закон Божий і уникнув покарання за гріх, подвійної смерті. Він був схоплений і на основі фальшивих свідчень звинувачений і розп'ятий на хресті поблизу Єрусалима. Але його смерть не була випадковістю. Все це сталося за певною волею та передбачення Божого. Отець послав Сина з метою, щоб той взяв на себе кару за гріх, і Він охоче це здійснив. За його висловлюванням, Він прийшов у світ, щоб душу свою дати на викуп за багатьох. Тому важливо зрозуміти, що трапилося під час смерті Ісуса, і що ця смерть значить для тебе. Для чого хрест? Усі положення Біблії в кінцевому результаті пов'язані зі смертю Ісуса Христа. Ні праведне життя Ісуса, ні Його видатне вчення, ні дивні чудеса, звершені ним, не перебувають у центрі біблійної вісті. Усе це вкрай важливе, але Ісус прийшов у цей світ перш за все, щоб померти. Що особливе ми знаходимо в Його смерті? Відповідь на це запитання така. Він вмер замість нас, зніс наші гріхи на хрест і здійснив це для нашого спасіння. Ісус помер замість нас. У цьому проявилась Божа любов. Перед Його святим законом грішники всі винні і приречені на смерть, бо Він вимагає кари за будь-який гріх. Як можемо ми уникнути справедливого гніву Божого? Біблія пише, «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками». Щоб здійснити чудовий план спасіння, Син Божий погодився зайняти місце грішників і зазнати справедливого покарання Божого замість них. Невинний Син Божий потерпів і добровільно вмер за тебе. Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних. Ісус вмер за наші гріхи. У цьому виявилась святість Божа. В смерті Ісуса не було нічого надуманого. За гріх належало поплатитися сповна. Ісус помер не лише фізично, але й духовно. Прикутий цвяхами до Христа, Він вигукнув: «Боже мій, Боже мій, нащо мене Ти покинув?» У цю страхітливу мить Бог Отець відвернувся від свого улюбленого Сина, і той повинен був зазнати покарання через цілковите відокремлення від Бога. Це свідчить про цілковиту святість Бога. Будь-який гріх має бути покараний. Коли Христос заступив місце грішників, йому довелося взяти на себе таку відповідальність, ніби він особисто згрішив. Єдина людина, яка не скоїла жодного гріха, але потерпіла за винних, зазнала фізичної і духовної смерті. Ісус вмер для нашого спасіння. В цьому проявилася велич Божа. На третій день після смерті Ісус об'явився Сином Божим у силі за Духом святості через воскресіння з мертвих. Він ставав живий із засвідченнями багатьма, та вже більш не вмирає. Смерть над ним не панує вже більше. Воскресінням Христа Бог переконливо довів, що Він сприймає смерть Ісуса як викуплення за гріхи людства. Прощення – подарунок Божий усім грішникам, призначенням котрих було вічне прокляття пекла. Але яке це відношення має до тебе? Як ти можеш налагодити свої стосунки з Богом? Як може Христос стати твоїм Спасителем? Як мені спастися? Після того, як ти почув це, може виникнути цілком правомірне запитання: чи хочу я спастися? Чи бажаєш ти мати злагоду з Богом, чого б це тобі не коштувало? Якщо ні, то ти, можливо, ще не зрозумів значення того, про що ми вище міркували. Тоді прослухай усе це дуже уважно ще раз і попроси Бога допомогти тобі зрозуміти значення цих запитань. Якщо ж Бог уже вказав тобі, в чому ти потребуєш підтримки, і якщо маєш бажання спастися, тоді тобі потрібно перед Богом покаятися та вірувати в Господа нашого Ісуса Христа. Тобі треба покаятися. Це означає, що треба виробити зовсім інше ставлення до гріха. Потрібно змінити свою позицію. Ти повинен погодитися з тим, що є грішником, який діє проти волі святого і люблячого Бога. Тобі потрібне нове серце, щире жалкування про свій загиблий гріховний стан. Ти повинен бути готовий позбутися гріха і обрати новий напрямок у житті. Бог вимагає від людей, щоб покаялися і навернулись до Бога, і чинили діла гідні покаяння. Це головне. Бог не може простити тобі гріхи, з якими ти не маєш бажання розлучитися. Покаятися означає піти в іншому напрямку і всім серцем намагатися жити догоджаючи Богові. Віруй в Ісуса Христа. По-перше, це означає вірити, що Ісус є Христос, Син Бога Живого, і що Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. По-друге, це означає, що Христос у своїй любові здатний спасти тебе. По-третє, це означає сподіватися лише на Христа і покластися на те, що тільки Він може тебе примирити з Богом. Твоя гордість і зачеплене самолюбство провокуватимуть твою думку, що ти є порядний і релігійний. Але покладися лише на Христа, бо тільки Він може завжди й спасати тих, хто через Нього до Бога приходить. А що далі? Якщо Бог вказав тобі, чого тобі не вистачає, якщо в тебе є бажання довіритися Христу, то зроби це негайно. Краще всього, якщо ти помолишся вголос. Це допоможе тобі здійснити такий крок свідомо. Визнай себе винуватим, безнадійним грішником та попроси Ісуса, щоб Він спас тебе. Попроси Його, щоб Він став Господом у твоєму житті і допоміг тобі полишити гріх і жити лише для Нього. Біблія каже: «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. І кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений». Якщо ти щиро довіришся Христу як Спасителю і визнаєш Його своїм Господом, довіришся Йому, ці обітниці стосуються й тебе. Якщо ти вірою допустив Христа у своє серце, то можеш порадіти багатьом змінам у своєму житті. Наприклад, ти налагодив стосунки з Богом. Біблія називає це «бути виправданим» і каже: «Отож, виправдавшись вірою, маємо мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа». Ісус звільнив нас від проблеми гріха, тому що кожен, хто вірує в Нього, одержить прощення гріхів Його іменням. Тепер ти належиш до сім'ї Божої, бо всім, хто Його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати. Ти можеш бути впевненим у щасливій вічності. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі. Сам Бог вселився в твоє серце в особі Духа Святого, бо живе в вас. Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих. Хіба це не чудово? Тепер ти повинен міцніти духовно. При цьому особливо важливі такі 4 пункти. Молитва. Ти можеш тепер звертатися до Бога, як до свого Отця, чого ти не міг робити раніше. Ти можеш поклонятися Йому, прославляючи Його за Його могутність, святість і любов. Ти можеш щоденно просити прощення. І діти Божі не завжди досконалі, але коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Ти можеш щоденно дякувати Йому за те, що Він так милосердний до тебе. В нас є багато причин бути вдячним, у тому числі й за блага повсякденного життя, які ми часто сприймаємо як щось обов'язкове. Але ти особливо забажаєш бути вдячним за спасіння, за те, що Він прийняв тебе в свою сім'ю і дав тобі життя вічне. Хай це ніколи не буде для тебе обтяжливим. Ти можеш також просити Бога допомоги, сили і практичного керівництва у своєму житті. а також молитися за інших. Ти будеш, можливо, особливо молитися за тих, які, як і ми, колись перебувають ще далеко від Бога. Читання Біблії. У молитві з Богом говориш ти. Через Біблію Бог говорить з тобою. Тому вкрай важливо читати її щоденно, щоби пізнавати, що приємне для Господа. Проси Бога, щоб Він допоміг правильно зрозуміти прочитане і виконати його, щоб ним вирости вам на спасіння. Спільнота з віруючими. Як члену Божої сім'ї, тобі тепер належить бути у спільноті з братами і сестрами. Не кидаймо збору свого, як той звичай у деяких, але заохочуймося. Тому тобі належить чим скоріше приєднатися до помісної церкви, яка сповідує і вчить тим біблійним істинам, з якими ти ознайомився.